दस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें अंतिम मंत्र विचार हो रहा है। पंचम ब्राह्मण का अंतिम मंत्र विचार हो रहा है। अंतिम मंत्र का अंतिम अंश में ये ब्रह्म का स्वरूप का कथन हो रहा है। भाष्य में द्वितीय पैराग्राफ का द्वितीय पंक्ति, किं बहुना तदेतद् ब्रह्म य आत्मा। तदेतद् ब्रह्म, यही यह आत्मा है। यह आत्मा, आत्मा कह करके नानव टिप्पणी क्षेत्रज्ञ, जो जगत अधिष्ठान है वही क्षेत्रज्ञ है, अर्थात जगत हम में ही अध्यस्त है। आत्मा अपूर्वम न अस्य कारणम पूर्वम विद्यते इति अपूर्वम। अपूर्वम में बहुव्रीहि कहते हैं, अविद्यमानम पूर्वम यस्य अथवा यस्मात्। तो पूर्व का अर्थ कारणम, जिसका कोई कारण नहीं है वो अपूर्व, अर्थात वो स्वयं कार्य नहीं है। और आगे कहा गया अनपरम, न अस्य अपरम कार्यम विद्यते। अपरम अर्थात कार्यम, बहुव्रीहि हो गया। अविद्यमानम अपरम कार्यम यस्य स अनपरम, इसका कोई कार्य नहीं है अर्थात ये कारण भी नहीं बनता है। अर्थात यह ब्रह्म कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है। अनपरम न अस्य नास्य जात्यंतरम अंतराले विद्यते इति अनंतरम। इसका कोई जात्यंतर, जात्यंतर अर्थात जैसे कहते हैं गो तो जाति गो व्यक्ति, तो सामान्य विशेष भाव इसमें नहीं है। अर्थात ये कोई सामान्य होगा, इसका अभिव्यक्ति का कोई माध्यम विशेष रहेंगे, इस प्रकार की नहीं है। नास्य जात्यंतरम अंतराले विद्यते। जात्यंतरम एक नंबर टिप्पणी, निसामान्यम, इसमें कोई जाति नहीं है। तथा न बहिर्अस्य विद्यते। बहिर् तीन नंबर टिप्पणी, बहिर्भूतम वस्तु स्वभिन्न व्यक्ति रूपम। बहिर्भूत हो गया स्वभिन्न, स्व से सामान्य, सामान्य भिन्न जो व्यक्ति विशेष, एक हो गया जाति एक हो गया व्यक्ति, जो व्यक्ति है जाति से भिन्न है, इस प्रकार के कोई बहिर्भूत ये नहीं है। बहिर्अस्य विद्यते इति अबाह्यम। किंग पुनस्तन निरंतरम, अभी यह जो हो गया अर्थात अनंतरम अबाह्यम, और पूर्व में कहा गया अपूर्वम अनपरम, अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम, यह चार स्वभाव वाला वो पदार्थ क्या है, इसके लिए प्रश्न करते हैं। किम पुनस्तद निरंतरम ब्रह्म, वो निरंतर ब्रह्म ये क्या है, कुछ अलग पदार्थ है। कहते हैं अयम आत्मा, ये आत्मा ही है। अयम आत्मा, अयम आत्मा कह करके प्रत्येगात्मा को क्षेत्रज्ञों को निर्देश कर रहे हैं, अर्थात जो जगत अधिष्ठान ब्रह्म है वही अयम आत्मा क्षेत्रज्ञ। कोसौ यह आत्मा फिर कौन है, क्षेत्रज्ञ शब्द व्यवहार कर दिए, प्रत्येगात्मा शब्द व्यवहार कर दिए, इसके लिए स्पष्ट करते हैं। यह प्रत्येगात्मा दृष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा विज्ञाता सर्वानुभूः सर्वात्मना सर्वम अनुभवति इति सर्वानुभूर इति एतद् अनुशासनम् सर्वम वेदान्तोपदेशः। यह प्रत्येगात्मा ये क्या पदार्थ है, कैसे इसका अनुभव किया जाएगा, तो कहते हैं दृष्टा अर्थात जो कुछ देख रहा है वही प्रत्येगात्मा है, श्रोता जो सुन रहा है, मन्ता बोद्धा विज्ञाता, और हमको लगता है कि हम दृष्टा, हम देख रहे हैं, श्रोता सुन रहे हैं, कहते हैं हम ही प्रत्यगात्मा है। सर्वानुभूहु मंत्र में है, सर्वानुभू इसका अर्थ कहते हैं कि सर्वात्मना सर्वम अनुभवति इति सर्वानुभूहु। सर्वात्मना अर्थात सर्व रूपेण विद्यमान सन, सभी रूप यही बना हुआ है। जैसे हम पर्वत को अनुभव कर रहे हैं, भिन्नत्वेन अनुभव कर रहे हैं, ये इस प्रकार की नहीं है, अर्थात यही सब कुछ बन करके सब कुछ अनुभव कर रहा है। सर्वात्मना सर्वम अनुभवति इति सर्वानुभूर इति एतद अनुशासनम। अनुशासनम अर्थात उपदेश, सर्व वेदांतोपदेश, सारे वेदांत में यही उपदेश है। जो जगत अधिष्ठान है वही प्रत्येगात्मा है। वो प्रत्येगात्मा को नहीं कहते हैं, जो दृष्टा श्रोता मन्ता बुद्धा विज्ञाता, बुद्धा अर्थात निश्चय करने वाला, निश्चायक। टीका में पूर्व पृष्ठा में है, न केवलम अध्याय द्वयस्यैव अर्थो अत्र संक्षिप्य उपसंग्रहित, किंतु सर्व वेदांतानाम इति आह। दो अध्याय जो बृहदारण्यक उपनिषद क्रम में प्रथम द्वितीय अध्याय और वेद क्रम में चतुर्थ अध्याय, तो ये दोनों अध्याय का उपसंहार यहाँ नहीं किया गया, सर्व वेदांत का उपसंहार किया गया। ब्रह्म का लक्षण कह दिया गया, आत्मा के साथ ऐक्य कह दिया गया, ये सारे वेदांत का ये तात्पर्य यही है। भाष्य में एष सर्व वेदांतानाम उपसंहृतो अर्थः, सारे वेदांत का उपसंहृत अर्थ यही है, जीव ब्रह्मण और ऐक्य। टीका में तस्य उभयविध पुरुषार्थ रूपत्वम आह, तस्य अननव टिप्पणी, उक्त वाक्यार्थ रूप निखिल वेदांतार्थस्य मोक्ष रूपत्वम। यह जो तस्य तस्य अर्थात वाक्यार्थस्य, यह जो अंतिम में आया तदेतद तदेतद अपूर्वम अनपरम आगे अनंतरम अबाह्यम कह करके जो वाक्य कहा गया, इसके द्वारा जो तत्व कहा गया वो निखिल वेदांत का अर्थ है। और वो क्या है, कहते हैं मोक्ष रूपम, मोक्ष ब्रह्म आत्मा सब एक ही अर्थ है, पर्यायवाची शब्द है। और इसका उभय रूप पुरुषार्थत्वम आगे टिप्पणी में कहते हैं, उभय रूप तस्य उभय विधत्वम परमानंद आप्ति अनर्थ निवृत्त्यात्मकत्वम इति ध्येयम्। पुरुषार्थ जो मोक्ष पुरुषार्थ, मोक्ष रूप का परम पुरुषार्थ का दो रूप, एक हो गया कि अशेष अनर्थ निवृत्ति, दूसरा हो गया परमानंद प्राप्ति। ये दोनों अर्थात अवश्यम भावी, अर्थात एक है तो दूसरा साथ में रहेगा, ऐसा नहीं कि एक हो जाएगा दूसरा नहीं होगा, ये नहीं। आगे टीका में वक्तव्यांतर परिशेष संकाम परिहरती, अन्य कुछ और बच गया वक्तव्य और कुछ है, इस प्रकार की आशंका का परिहार करते हैं। एतदमृतम, अच्छा हाँ, भाष्य में एतदमृतम अभयम, यह अमृत है अभय है। अमृत भी है अभय भी है, अभय कहने का अर्थात आत्यंतिक दुख निवृत्ति, अमृत कहने का अर्थात परमानंद की स्थिति। तो ये दो शब्द के द्वारा ये दोनों पुरुषार्थ को कह दिया गया, मोक्ष शब्द का दोनों पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ एक है, या मोक्ष एक पुरुषार्थ है, उसका दो रूप है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये दोनों। अन्य कुछ और वक्तव्य रह गया, इसलिए कहते हैं नहीं। भाष्य में परिसमाप्तश्च शास्त्रार्थः, शास्त्र का अर्थ छः नंबर टिप्पणी, ब्रह्मात्मैक्यम, तो ब्रह्म आत्मा जो प्रत्येगात्मा है, क्षेत्रज्ञ है, वही ब्रह्म है, जगत अधिष्ठान है, ये दोनों एक ही है, अर्थात जगत हम में ही कल्पित है, हम ही जगत का कल्पना कर रहे हैं। अरे ये अभी परिसमाप्त अर्थात शास्त्र का ये तात्पर्य कह दिया गया। ये तो अमृतम अभयम, ये तो इतने उपनिषद में इत्यादि सब कहा गया, तैतरीय उपनिषद में भी है एतद अमृतम एतद अभयम। ये शायद प्रश्नोपनिषद में भी प्रथम प्रश्न का अंतिम अंतिम में देखेंगे ये भी शायद कहा गया वहाँ, ये तो अमृतम अभयम। इति बृहदारण्यक उपनिषद भाष्ये द्वितीयाध्यायस्य पंचमं ब्राह्मणम्। इति बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य टीकायां द्वितीयाध्याये पंचमं ब्राह्मण। आगे टीका में ब्रह्म विद्यां संक्षेप विस्तराभ्यां प्रतिपाद्य वंश ब्राह्मण तात्पर्य आह। ब्रह्म विद्या का संक्षेप और विस्तार, ये दोनों प्रकार की ये विचार हो गया। संक्षेप और विस्तार, दस नंबर टिप्पणी, आत्मा इत्येव उपासित इति सूत्र, ये हो गया संक्षेप से। आगे उसका विस्तार व्याख्यान पूरा द्वितीय अध्याय हो गया कह करके अभी वंश ब्राह्मण तात्पर्य आह। वंश अर्थात विद्या प्राप्ति का जो परंपरा है, कहाँ से किसको विद्या प्राप्त हुआ वो कहते हैं, ये सब जप करने के लिए, स्तुति करने के लिए, ये सब भाष्य में। अथ इदानीं ब्रह्म विद्यार्थस्य मधुकांडस्य वंशः स्तुत्यर्थो ब्रह्म विद्यायाः। अथ इदानीं अभी ब्रह्म विद्यार्थस्य मधुकांडस्य वंश, ब्रह्म विद्या के लिए अर्थ अर्थात प्रयोजन, ब्रह्म विद्या प्रयोजन के लिए मधुकांड का जो वंश, अर्थात यह वंश ब्रह्म विद्या का प्रयोजन, ये ब्रह्म विद्या प्रयोजन आगे कहते हैं। स्तुत्यर्थो ब्रह्म विद्यायाः, इसके द्वारा यह वंश कह करके ब्रह्म विद्या की स्तुति की जा रही है, अर्थात इतने सब महर्षि इस परंपरा में आए हैं। ये स्तुति, स्तुति होने से कहते हैं हम उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं, जिस चीज़ का स्तुति की जाती है उसमें रुचि बढ़ती है तो उसमें हम प्रवृत्त हो जाते हैं। अगर टीका में महाजन परिगृहिता ही ब्रह्म विद्या तेन सा महाभागधेया इति स्तुति। महाजन परिगृहिता, ग्यारह नंबर टिप्पणी, महाजना परमर्षयः, परम ऋषि लोग यह ब्रह्म विद्या का मतलब संप्रदाय का प्रवाह किए हैं, तो महाजन परिगृहिता, तो इतने से परम ऋषि महान ऋषियों का जब हम नाम श्रवण करते हैं परंपरा में तब हमें अर्थात रुचि होती है। तेन सा महाभागधेया, सा ब्रह्म विद्या, वो ब्रह्म विद्या महाभागधेया, महाभागधेया अर्थात इस ब्रह्म विद्या का जो अनुशीलन करते हैं वो महान भाग्यवान है, इस प्रकार की अंदर में रुचि होती है तो ये ब्रह्म विद्या की स्तुति हो गई। ब्राह्मण से अर्थांतरम आह, ब्राह्मण का अन्य अर्थ, अन्य अर्थ अर्थात एक तो कह दिया गया कि स्तुति के लिए हुआ, आगे कहते हैं भाष्य में पूर्व पृष्ठा में है मंत्रश्च अयम स्वाध्यायार्थो जपार्थश्च। यह जो मंत्र है ये स्वाध्याय के लिए है और जप के लिए भी है, तो ये वंश ब्राह्मण कहा जाएगा, ये वंश ये स्वाध्याय के लिए अर्थात इसका अध्ययन करना है और जप करना है, ये स्वाध्याय जप अलग अलग दिखाते हैं। जपार्थश्च, एक नंबर टिप्पणी दे दिए, जपस्तु ब्रह्म विद्या उत्पत्त, ये यह जप करने से ब्रह्म विद्या की ये उत्पत्ति होती है। टीका में स्वाध्याय स्वाधीनो उच्चारण क्षमत्वे सति अध्यापनम, जपस्तु प्रत्यहम आवृत्तिरिति भेद। स्वाध्यायार्थो जपार्थ कहा, अर्थात स्वाध्याय जप ये दोनों अलग है, तो स्वाध्याय क्या है, स्व अधीन उच्चारण क्षमत्वम, अर्थात स्वयं इसका उच्चारण कर सकता है, तो निर्दुष्ट उच्चारण करना, यह ये हो गया स्वाध्याय। और अध्यापनम, स्वयं अगर निर्दुष्ट उच्चारण कर पाता है तो फिर दूसरों को भी निर्दुष्ट उच्चारण करवा सकता है, ये हो गया अध्यापनम। और जपस्तु प्रत्यहम आवृत्ति, अपने में निर्दुष्ट उच्चारण करने का सामर्थ्य आ गया, किंतु जप प्रतिदिन उसका आवृत्ति करना, ये दोनों अलग चीज़ हैं। सामर्थ्य आ जाना, प्रतिदिन करना, सामर्थ्य होने पर भी प्रतिदिन कोई नहीं कर सकता है अथवा करता है, प्रतिदिन करना इसको जप कहा गया। यथोक्त नित्या ब्राह्मणारंभे स्थिते वंश शब्दार्थम आह, यथोक्त नित्या छः नंबर टिप्पणी, यथोक्त प्रयोजनार्थम, यह जो स्वाध्याय और जप ये सब प्रयोजन के लिए षष्ठ ब्राह्मण जो वंश ब्राह्मण इसका आरंभ किया जाएगा। वंश शब्दार्थम आह, इसको वंश ब्राह्मण क्यों कहते हैं, कहते हैं वंश शब्द का अर्थ ये कहते हैं। तत्र वंश इव वंशो यथा वेणुर वंशः पर्वणः पर्वणो ही भिद्यते तद्वत् अग्रात प्रभृत्या मूल प्राप्तेर अयम वंशः। वंश इव वंश, वंश बांस कहते हैं हिंदी में, वंश इव वंश यथा वेणुर वंश, वेणु बांस जिसका उसका वंश, तो वास्तविक वंश उसको कहते हैं जिसमें पर्वणः पर्वणो ही भिद्यते। पर्व तीन नंबर टिप्पणी, ग्रंथि द्वय मध्यवर्ती भागः पर्व, हिंदी में पव कह देते हैं, दो गांठ का बीच वाला अंश को पर्व कहा जाता है। गांठ होता है संधि स्थान, तो दो संधि स्थान का बीच वाला अंश कहते हैं पर्व। इस प्रकार जैसे वेणु, वेणु अर्थात बांस, बांस का जो पर्व होते हैं वो पर्व से भिद्यते, एक पर्व से दूसरा पर्व से ये भेद होता है। तद्वत् इसी प्रकार अग्रात प्रभृत्या मूल प्राप्तेर अयम वंशः, अग्र से लेकर के मूल पर्यंत, अग्र अर्थात जो अभी हमारे सामने है वो हो गए अग्र, फैले हुए हैं, मूल जहाँ से प्रथम आरंभ हुआ विद्या ये हो गया वंश। टीका में पूर्व पृष्ठा में तदेव स्फुटयति, उसी को ही ये ना तत्र, हाँ तदेव स्फुटयति यथा, यथा शब्द कहाँ है, अच्छा यथा वेणुर्वंश। आगे शिष्यावसान उपलक्षणे भूतात पौतिमास्याद आरभ्य तदादिर वेदाख्य ब्रह्ममूल पर्यन्तो अयम वंशः पर्वणः पर्वणो भिद्यते इति संबंधः। शिष्य अवसान उपलक्षणे भूतात पौतिमास्याद, ये जो आगे मंत्र आ रहा है उसका प्रथम देंगे कि ये पौतिमास्याद, पौतिमास्यो गौपवनात, ये प्रथम आरंभ किए, तो ये शिष्य परंपरा का अंतिम में हो गए ये पौतिमास्य कहते हैं, अंतिम में अर्थात तो उसके आगे और है वो तो चलता आ रहा है। तो जहाँ तक हम जप करते हैं स्वाध्याय करते हैं उसमें अंतिम में है पौतिमास्य, तो शिष्य क्रम का अवसान लक्षण हो गया पौतिमास्य में, लक्षणे भूतात पौतिमास्यात आरभ्य तद आदि वेदाख्य ब्रह्म मूल पर्यंत। आदि कहाँ तक जाएगा, कहते हैं वेद ब्रह्म, वेदाख्य ब्रह्म, तो जो परमात्मा ब्रह्म है वही वेद रूपेण वही विद्यमान है ब्रह्म, वो मूल हो गए वेदाख्य ब्रह्म मूल पर्यंत अयं वंशः। यह जो अभी गुरु शिष्य परंपरा ये आरंभ में आरंभ तक जाएगा, आरंभ हो गया वेद, पर्वणः पर्वणो भिद्यते, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, इस प्रकार के अलग अलग है। वंश शब्देन निष्पन्नम अर्थम आह, अभी वंश शब्द से वंश हो गया कि एक पव से दूसरा पव तक अलग अलग होता है, बीच में एक संधि स्थल आता है, अभी वही कहते हैं भाष्य में अध्याय चतुष्टयस्य आचार्य परंपरा क्रमो वंश इति उच्यते। अध्याय चतुष्टयस्य दो प्रवर्ग अध्याय आ गया, आगे दो अध्याय आ गया मधुब्राह्मण, ये चार अध्याय का आचार्य परंपरा क्रम अर्थात कौन किससे विद्या प्राप्त किया यह वंश इति उच्यते, वंश कहा गया। तो वंश का जो संधि स्थान, जब आचार्य शिष्य साथ में रहते हैं अध्ययन करने के बाद, फिर वह चला गया शिष्य जाकर के वो आगे अध्यापन करेगा, तो वो हो गया बीच वाला अंश, फिर उसके साथ जो लोग आएंगे वो हो जाएगा आगे का संधि अंश, इस प्रकार की परंपरा चलता है। टीका में अथात्र शिष्याचार्य वाचक शब्दाभावे कुतो व्यवस्था इति तत्राह, शिष्य आचार्य इसमें तो यह शिष्य है यह आचार्य है ऐसा तो कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए, तो कैसे व्यवस्था कैसे निश्चय होता है, व्यवस्था तीन नंबर टिप्पणी, अयम गुरुर अयम शिष्य इति नियम कैसे निश्चय करते हैं, इसके लिए भाष्य में कहते हैं तत्र प्रथमांत शिष्य पंचम्यंत आचार्य, पंचम्यंत तो जैसे कहते हैं पौतिमास्य गौप बनात्, पौतिमास्य प्रथमांत हो गया, शिष्य हो गया, गौप बनात् पंचमी अंत हो गया, आचार्य हो गया। अब मंत्र देखिए 665 पृष्ठा में है मंत्र। अथ वंश पौतिमास्यो गौपवनात् गौपवन पौतिमास्य गौपवनात् गौपवन पौतिमास्यात् पौतिमास्यो गौपवनात् गौपवनात् त्रुटि हो गया। गौपवन कौशिकात् कौशिक कौंडिन्यात् कौंडिन्य सांडिल्यात् सांडिल्य कौशिकात् च गौतमाच् गौतमः। यहाँ तक इतने परंपरा दिखाए तो सबसे बाहर वाला शिष्य हो गए पौतिमास्य अर्थात अवसान अंतिम, वो प्रथमांत दिया। कहाँ से विद्या प्राप्त किए कहते हैं गौपवनात् पंचमी अंत। फिर ये गौपवन कहाँ से प्राप्त किए कहते हैं पौतिमास्यात्, ये पौतिमास्य भिन्न पौतिमास्य। और फिर पौतिमास्य कहते हैं पौतिमास्य गौपवनात्, ये गौपवन अलग है। गौपवन कहते हैं कौशिकात् कौशिक से, और कौशिक कौंडिन्यात् कौंडिन्य महर्षि से, कौंडिन्य सांडिल्यात् सांडिल्य ऋषि से, सांडिल्य कौशिकात् गौतमाच् सांडिल्य दो महर्षि से विद्या प्राप्त किए। गौतमाच्च और गौतम यहाँ तक आ गया परंपरा। गौतम कहाँ से आगे कहते हैं आग्निवेश्यात् आग्निवेश्य सांडिल्यात् च आनभिम्लाताच्च आनभिम्लात आनभिम्लाताद् आनभिम्लात आनभिम्लाताद् आनभिम्लातो गौतमाद् गौतमः शैतव प्राचीन योग्याभ्याम शैतव प्राचीन योग्यो पाराशर्यात् पाराशर्यो भारद्वाजात् भारद्वाजो भारद्वाजात् गौतमाच्च गौतमो भारद्वाजात् भारद्वाजः पाराशर्यात् पाराशर्यो वैजवापायनात् वैजवापायन कौशिकायने हैं कौशिकायनि। ये फिर आगे किसे प्राप्त करेंगे कहेंगे। गौतम महर्षि कहाँ से प्राप्त किए कहते हैं आग्निवेश्यात् आग्निवेश्य नामक महर्षि से। आग्निवेश्य सांडिल्यात् आनभिम्लाताच्च दो हो गए, सांडिल्य और आनभिम्लात दोनों से विद्या प्राप्त करते हैं। और आनभिम्लात आनभिम्लाताद् उनके गुरु के नाम भी आनभिम्लात था, और आनभिम्लात फिर आनभिम्लाताद् वो समान नाम वाले गुरु हो गए। आनभिम्लातो गौतमात् उनके नाम गुरु का नाम हो गया गौतम। गौतम शैतव प्राचीन योग्याभ्याम पंचमी है दोनों दो ऋषि से शैतव प्राचीन योग्याभ्याम। यहाँ द्विवचन दिया है इसलिए निश्चय हो जाता है कि दो ऋषियों से प्राप्त किए। ऊपर में दिया था सांडिल्याच्च आनभिम्लाताच्च ये भी दो ऋषि से प्राप्त किए, वो निश्चय हो जाता है इस प्रकार। और ये शैतव प्राचीन योग्यो ये दोनों पाराशर्यात् पाराशर्य से, पाराशर्य भारद्वाजात् भारद्वाज से पाराशर्य विद्या प्राप्त किए, भारद्वाजो भारद्वाजात् गौतमाच्च दोनों से विद्या प्राप्त किए। और गौतम भारद्वाजात् ये भारद्वाज भिन्न है, भारद्वाज पाराशर्यात् ये भिन्न है। पाराशर्यो वैजवापायनात् पाराशर्य महर्षि वैजवापायन नामक महर्षि से प्राप्त किए। वैजवापायन बीजव बीजवपन नाम से नहीं तो हो सकता है कोई ऐसे होंगे बीजवपन उनका अपत्य इत्यादि होकर के आयन पत्य हो जाएगा युवापत्य अर्थ में तो वैजपायन वैजवापायन हो जाएगा। वैजवापायन कौशिकायने हैं कौशिकायनि प्रातिपदिक है पंचमी वैजवापायन कौशिकायनि से। और कौशिकायनि ही यह कहाँ से प्राप्त किए आगे कहते हैं घृत कौशिकाद घृत कौशिक पाराशर्यायणात् पाराशर्यायण पाराशर्यात् पाराशर्यो जातुकर्ण्यात् जातुकर्ण्य आसुरायणाच्च यास्काच्च दोनों से। आसुरायण त्रैवर्णेश त्रैवर्णीर औपजंधनेर औपजंधनीर आसुरेर आसुरीर भारद्वाजात भारद्वाज आत्रेयाद आत्रेयो मांटेर मांटीर गौतमाद गौतमो गौतमाद गौतमो बात्स्यात बात्स्य सांडिल्यात सांडिल्य कैशोरिया काप्यात कैशोरियात काप्यात। यहाँ एक ही व्यक्ति है वो जो कैशोर्य काप्य ये एक ही व्यक्ति है। दो अलग अलग पंचमी दे दिए हैं किंतु यहाँ च अथवा द्विवचन नहीं कहा गया है, इसलिए कैशोर्य और काप्य कपि गोत्र होने से काप्य हो गया, उनका नाम हो गया कैशोर्य इस प्रकार के। और कैशोर्य काप्य यहाँ दो ने द्विवचन नहीं दिया तो इसलिए ये एक ही व्यक्ति है। वो कुमार हारितात कुमार हारित से प्राप्त किए कैशोर्य काप्य। ये कुमार हारित कुमार हारितो गालवाद गालव ऋषि से और गालवो विदर्भी कौंडिन्यात एक ही व्यक्ति है। विदर्भी कौंडिन्य कुंडिन्य गोत्र में होने से कौंडिन्य और विदर्भी विदर्भ देश का। विदर्भी कौंडिन्यो वत्सन पापो बाभ्रवात तो वत्सन पातो बाभ्रवात विदर्भी कौंडिन्य वत्सन पात बाभ्रव से ये वत्सन पातो बाभ्रव ये भी एक ही है। दोनों में पंचमी अंत दिया एक ही व्यक्ति है। और वत्सन पात बाभ्रव पथ सौभरात ये भी एक ही व्यक्ति है पथ सौभर। और पंथा सौभर अयास्य आंगिरसात अयास्य आंगिरस एक ही व्यक्ति है। अयास्य आंगिरस आभूते स्वाष्ट्रात अयास्य आंगिरस एक ही व्यक्ति है। वो विद्या प्राप्त किया आभूति त्वाष्ट्र से वो एक ही व्यक्ति है। ये आभूति त्वाष्ट्र अलग है क्यों आगे कहते हैं आभूति त्वाष्ट्रो विश्वरूपाद त्वाष्ट्रात तो विश्वरूप ये भी त्वाष्ट्र है आभूति ये भी त्वाष्ट्र है। इसलिए गोत्र को लेकर के एक हुआ और व्यक्तिगत नाम एक हुआ विश्वरूप त्वाष्ट्र विश्वरूप वो जिसको इंद्र मार दिया था बहुत बड़ा विद्वान था किंतु दुष्कर्म किया एक मुख से सुरापान करता था और दूसरा मुख से वेद गायन करता था इसलिए और एक मुख था त्रिशिरा तीन मुख था उसका विश्वरूपा त्वाष्ट्रात। और विश्वरूपस्त्वाष्ट्र अशुभ्याम विश्वरूपत्वाष्ट्र अश्विनी कुमार दोनों से प्राप्त किए। और अभी हम लोग देख रहे थे अश्विनौ दधिच अथर्वणात दध्यंग अथर्वण एक ही व्यक्ति हैं अश्विनी कुमार दोनों उनसे प्राप्त किए। और दध्यंग अथर्वणो अथर्वणो दैवात दध्यंग अथर्वण अथर्वण दैव से प्राप्त किया। अथर्वण का पुत्र अथर्वण तो हो सकता है कि अथर्वण दैव जो थे पिता थे उसे दध्यंग अथर्वण पुत्र ये विद्या प्राप्त किए। और अथर्वा दैवो मृत्यु हो प्राध्वंसनात अथर्वा दैव एक ही व्यक्ति हैं बराबर है वो मृत्यु हो प्राध्वंसनात ये भी एक ही व्यक्ति हैं मृत्यु प्रध्वंसन। और मृत्यु हो प्राध्वंसन प्रध्वंसनात मृत्यु प्राध्वंसन प्रध्वंसन का अपत्य प्राध्वंसन तो पिता से प्राप्त किए होंगे प्रध्वंसनात। और प्रध्वंसन एकर्षे एकर्षि से प्राप्त किए एकर्षिर विप्रचित्ते एकर्षि विप्रचित्ति से। और विप्रचित्तिर व्यष्टे है व्यष्टि से विप्रचित्ति व्यष्टि से प्राप्त किए व्यष्टि ही सनारोह सनारू से व्यष्टि विद्या प्राप्त किए। और सनारूह सनातनात् सनारू सनातन से प्राप्त किए। और सनातन सनगात सनग से प्राप्त किए सनग परमेष्ठिन परमेष्ठि से परमेष्ठिन तथा विराज विराट यहाँ परमेष्ठि शब्द का अर्थ विराट। और परमेष्ठि ब्रह्मणो ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ विराट हिरण्यगर्भ से प्राप्त किए। और ये हिरण्यगर्भ कहाँ से प्राप्त किए कहते हैं और आगे नहीं है तो जो ब्रह्म ब्रह्म अर्थात वेद परमात्मा परमात्मा ही स्वयं वेद रूपेण विद्यमान है। और वो जो वेद हिरण्यगर्भ को स्वयं प्रतिभात हो गया इसलिए हिरण्यगर्भ और किसी से विद्या प्राप्त नहीं किए। पूर्व जन्म का उनका अति महत्व पुण्य करने से हिरण्यगर्भ की प्राप्ति होती है वो स्वयं भात वेद हो जाते हैं, उनको वेद स्वयं ऐसे पता हो जाता है ईश्वर के अनुकंपा से। तो ये ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात वेद, वेद जो कि परमात्मा ही वेद रूपेण विद्यमान है। तो परमात्मा नित्य होने से वेद को भी इस प्रकार के नित्य कह दिया गया। स्वयंभू हो, स्वयंभू अर्थात स्वयं भवती इति स्वयंभू, ऐसे जो ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात परमात्मा, यहाँ पहले दे दिया परमेष्ठी ब्रह्मणो, वो ब्रह्म हिरण्यगर्भ है। आगे ब्रह्म, ब्रह्म अर्थ का वेद, परमात्मा ही वेद रूपेण विद्यमान, वो स्वयंभू ब्रह्मणे, ये ब्रह्म अर्थात परमात्मा। तो परमात्मने नमः, तो ब्रह्म शब्द तीन अर्थ में यह व्यवहार हो गया। प्रथम ब्रह्म हिरण्यगर्भ, द्वितीय वेद, द्वितीय वेद जो कि परमात्मा ही है, और तृतीय परमात्मा, उनको नमस्कार करते हैं। आगे टीका में पूर्व पृष्ठा में है 667, परमेष्ठी ब्रह्म शब्दयोर एकार्थत्वम आशंक्य आह। परमेष्ठी ब्रह्मण कहा गया ब्रह्म से, कहते हैं दोनों तो एकार्थ है, इसका संशय दूर करते हैं भाष्य में। परमेष्ठी विराट, वो विराट ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात, परमेष्ठी ब्रह्म से प्राप्त किए, ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से प्राप्त किए। आगे टीका में पूर्व पृष्ठा में, कुतस्तर ही ब्रह्मणों विद्या प्राप्ति, ये हिरण्यगर्भ कहाँ से विद्या प्राप्ति किए। तत्राह, इसमें कहते हैं भाष्य में, ततः परमाचार्य परंपरा नास्ति, ततः परम आचार्य परंपरा नास्ति, हिरण्यगर्भ के आगे आचार्य परंपरा नहीं है। तो नहीं है क्यों, उनको विद्या फिर ये वेद कहाँ से प्राप्त होता है। टीका में कहते हैं, स्वयं प्रतिभात वेदो हिरण्यगर्भो नाचार्यांतरम अपेक्षते। ये जो हिरण्यगर्भ है, स्वयं प्रतिभात वेद बहुव्रीहि है, तो प्रतिभातो वेदो यस्मै अथवा यस्य, वो हिरण्यगर्भ, उनके लिए और आचार्यांतर, अन्य आचार्य की आवश्यकता नहीं है। ईश्वरानुगृहितस्य तस्य बुद्धौर आविर्भूतात् वेदात् एव विद्यालाभ संभवात् इत्यर्थः। ईश्वर से अनुगृहित है वो हिरण्यगर्भ, तस्य बुद्धौ आविर्भूतात् वेदात्, हिरण्यगर्भ का बुद्धि में वेद आविर्भूत हो जाता है, स्वतः हो जाएगा, और उस वेद जो आविर्भूत हो गया वेद, उससे उनको विद्यालाभ हो गया। विद्या अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म विद्या। तो हिरण्यगर्भ को वेद उसका स्मरण हो गया, तो होने से आगे उसका वही ज्ञान हो गया। इसलिए हिरण्यगर्भ जन्म होने के बाद प्रथम क्षण उसको भय हुआ, फिर आगे उसको विचार होता है कि कस्मान्नु विभेमि, मद व्यतिरिक्तो नास्ति, मेरे से भिन्न कोई नहीं है, तो मैं किससे भय कर रहा हूँ, ये विचार कहाँ से आया। कहते हैं कि वेद से आया, क्योंकि द्वितीयाद वही भयम भवती, तो द्वितीय नहीं है तो मेरे को ये भय कहाँ से होता है। ये वेद उसको स्वयं आविर्भूत हो गया, उसका बुद्धि में होने से विचार कर लिया, विचार करके ज्ञान हो गया। फिर द्वितीय क्षण में तृतीय क्षण, प्रथम क्षण जन्म, द्वितीय क्षण भय, तृतीय क्षण ज्ञान हो जाता है, विद्यालाभ संभवत। हिरण्यगर्भ आगे फिर ज्ञानी होते हैं। कुतस्तर ही वेदो जायते तत्राह, यह वेद कहाँ से उत्पन्न होता है जो कि हिरण्यगर्भ का बुद्धि में स्वतः प्रतिभात हो गया। कहते हैं तत्राह भाष्य में, यत पुनर्ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात वेद, तन नित्यम स्वयंभू तस्मै ब्रह्मणे स्वयंभुवे नमः। वो जो ब्रह्म है, ब्रह्म अर्थात वेद, तत् नित्यम, वो नित्य है, स्वयंभू है। नित्य क्या है, टीका में कहते हैं, परस्य एव ब्रह्मणो वेद रूपेण अवस्थानात् तस्य नित्यत्वात् न हेत्वपेक्षया इत्यर्थः। परमात्मा ही वेद रूपेण अवस्थित है, तो होने से तस्य नित्यत्वात्, परमात्मा नित्य है तो वेद भी इसी दृष्टि से नित्य। अप्रकट हो जाता है प्रलय अवस्था में, पुनः सृष्टि अवस्था में प्रकट हो जाता है, हिरण्यगर्भ को प्रथमे प्राप्त होता है, किंतु नित्य। नित्य अर्थात परमात्मा जैसे नित्य नहीं है, अर्थात परमात्मा जैसे ज्ञान अनंतरम भी नित्य है, किंतु वेद ज्ञान अनंतरम नित्य नहीं है। हेतु अपेक्षा इत्यर्थ, इसलिए कोई हेतु की अपेक्षा नहीं है। अर्थात ये वेद के लिए और कोई हेतु चाहिए वो नहीं, स्वयं परमात्मा ही वेद रूप बन जाते हैं। आदावंते च कृतमंगला ग्रंथा प्रचारिणो भवन्ति इति द्योतयितुम अन्ते ब्रह्मणे नम इति उक्तम। आदि और अंत में मंगल किया गया जिस ग्रंथ में, उस ग्रंथ प्रचारिणो भवन्ति विस्तार को प्राप्त करते हैं, अर्थात मनुष्यों में ज्ञान उत्पन्न करवाते हैं, मनुष्यों को लाभ होता है तभी तो उसका विस्तार होगा, प्रचार होगा। जिसमें कोई लाभ नहीं होता है उसका प्रचार नहीं होता है। यह अर्थात जो ग्रंथ में आदि मध्य अंत में मंगलाचरण किया जाता है वो ग्रंथ प्रचार होता है, अर्थात उस ग्रंथ से लोगों का प्रयोजन सिद्ध होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। मंगलादीनी मंगल मध्यानी मंगलांतानी च शास्त्राणी प्रथन्ते कहा गया, विस्तार को प्राप्त करते हैं। महाभाष्यकार पतंजलि कहे हैं इसको, इति द्योतयितुम इसको दिखाने के लिए अन्ते ब्रह्मणे नम इति उक्तम। भाष्यकार ने अंतिम में कहते हैं तस्मै ब्रह्मणे स्वयंभुवे नम, यहाँ ब्रह्म का अर्थ परमात्मा, स्वयंभुवे परमात्मा उनको नमस्कार करते हैं। ये पूरा हुआ। इति बृहदारण्यक उपनिषद भाष्ये द्वितीयाध्याय से षष्ठम ब्राह्मण। इति गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य से परमहंस परिव्राजकाचार्य से श्रीमच्छंकर भगवत कृतौ बृहदारण्यक उपनिषद भाष्ये द्वितीयाध्याय। इति बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य टीकायां द्वितीयाध्याय से षष्ठम ब्राह्मण। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमच्छुद्धानंद पूज्यपाद शिष्येण भगवत आनंद ज्ञानेन कृतायां बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य टीकायां द्वितीय अध्याय। इसके साथ ये द्वितीय अध्याय ये पूरा हुआ। आगे तृतीय अध्याय अर्थात बृहदारण्यक द्वितीय खंड, कैलाश पुस्तक का द्वितीय खंड है, तो वो पाठ आगे चलेगा 1 फरवरी से। अभी इतना दिन तक और बृहदारण्य का पाठ नहीं रहेगा। हम लोग थोड़ा कुंभ मेला के लिए प्रयागराज जाएंगे। 1 फरवरी से पुनः ये पाठ चलेगा, समय यही रहेगा 7:50 से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।